فطرته اجمعين. وهو ده فارض على التفتيت هذه بال لان الصلي جمله كده فر اغا نحمد الله بان تشته عاطف معطوف عليه اغدي هو نصلي مر الصلاه واي على رسوله الرسول بان ده الله طالبانو الصلاه كده الصلاه اضافه تشوسي والحق بعض علماء واي لا غس خمر وان اغا رحمت مرابي شو عبادتي نسبة وشي طلب در رحمة يعني دعاء جن مراد طالبان او چه اغمرول ملوكو تي نسبة وشي تسبيه و تحليل جن مراد استغفار جن مراد طالبان چه اغمرول وحشو طيور تي نسبة وشي تسبيه و تحليل جن مراد وطاقة سلور ترجمو ده نسبتو في اعتبار بانيوي دلتخي نسبة آدي وعبادة تسويلي ولي خدا متكلم مع الغير سي غدا مصنف وي ونصولي وإذا الصلات وايم وظلت خود الدعاء فمعنا سبارة طالبان يا أغا طلب در رحمة فمعنا بانيري كتي دا وايس جارة دا صلات نو چمرول دغر كم مرول دي چه نسبتي پر وذگار توسي ومعنا دا چه عباد توسي بلا معنا دا أو چمرول وجه نو أغا ملوك توسي بلا معنا دا چه وجه فيورو توسي بيا بلا معنا دا صاحب صلات نو ده دوغو معناگانو فما بین سر کم دی دا مشترک لفظ دی مشترک معنوی دی که فبازو که حقیقت دی فبازو که چش دی مجاز دی دا نو مختلف اقوال طالبان را غی باز جوای وی دا مشترک لفظ دی فما بین که ده جسلور سر معناگان باز جوای دا مشترک معنوی دی فما بین که ده جسلور معناگان او باز بیادش جوای وای صلات حقیقت په دعا کې دی فانورو کې چش دی مجاز دی او واجب بیا وای چې دا مر ول حقیقت په هغه تحریک او صلوین کې دی لکه دا خبره به بیا په امیر کې طالبان راځي په پویری خیر خوشن و مر ول نسبت و عبادت تسوی دی نو دعا دې مراده کتی بیا دا وای چې دا د دعا صله چې علا راس اخو د شرافه معنا باندې وي چې د نصلي ست دعا مراده علا الصله راغلې ده دا خو صحیح نسو به موږ جواب دی وکړو طالبان هغه چې د صریح لفظ د دعا صله علا راسي شرایع معنا ده دی نه چې د صلات صله علا راغلې صلات ما د دعا په معنا ده نو نصلي موږ طلب د رحمت کو علا رسوله پر رسول باندې د الله رسول طالبانو چشته ویل کیږي رسول لغوی معنا چشت اصطلاحی معنا چشت فرق چه دا اغمر والنبی سرسته دی لغوی معنا اشگر را تکره وی رسول چه دی پر وزن دا فعل دی فعل پا ما دا غدی مر او پا معنا دا فرستاد شده پا معنا دی در راست والسوی پا معنا دی یعنی نو پا معنا دا مفعل دی فعل وزن دی دا مفعل پا معنا بانی دی طالبانو دا په صرف کې پیش لیدلې ده فاعل وزن هم دا غشي یو خاصت لري کله په معنا د فاعل وي کله په معنا د مفعول وي فعل وزن هم دا غي وي کله په معنا د فاعل وي او کله په معنا باندې د مفعول وي په پوهیږي خو فاعل وزن چې د فاعل په معنا باندې شي فاعل وزن باره د مذکر و مونث په مابین کې فرق په چی باندې وي او کده مفعول په معنا شي دا د مذکر او د مونث په معنی کې هغه د پچی فرق نه وي د څوارو د فار یو رقم ویل کی کته وا وا عکس ته دا غي ویل نه وکي نو چې فعل د مفعول په معنا راغلی وي فصل به په معنی کې دا هغه نو چاو چا د مذکر او د مونث په معنی کې به فصل په چا کړه وي په چی باندې چې د مفعول په معنا د فاعل په معنا وي نه به کولای اغه د فارغ طالبان مر جواب دي شو دا فعل چی د فاعل په معنا کې فعل چی د فاعل په معنا کې دا اصل دی نو فرق په معنی کې د مذکر او د مونث سړی کې دا هم اصل دی اصل یې اصل ټول کړی او فعل چی د فاغه مفعول په معنا کې دا فرع عدالت ته ځکه دا فرق په چی باندې نه دی کړی دا فعل بیا چې د رسول وزن دی دا دا اغه فعل عکس دی دا فعل وزن بیا چې د فاعل په معنا وي فصل یې په مابین کې د مذکر او د مونث په کې نه وي چې دا هغه فعل په معنا دغه مفعول په معنا باندې شي فرق یې باره په مابین کې د مذکر او د مونث په هغه مر چا باندې وي په کې وي خیر لغت په لغت کې خو مرسول عادي وپیني په اصطلاح کې څه شته ویل کېږي طالبان انسان باعثه الله لتبليغ الاحكام الشرعيه الى الخلق دغه یې مر تعریف یو انسان دی باعثه الله تعالی راستولی دی الله موږ ویل تفاره د تبلیغ د احکام شرعیه و الى الخلق و خلقو ته پوهېږې اصطلاحي تعریف یې دغه دی په اصطلاحي تعریف څه اعتراضونه وارګېږي ته چې ادب یو اعتراض دا دی په قرآن کې د نبي علیه السلام څخه د ارسال په الفاظو ډېر تعبیر سوي وما ارسلناک الا رحمتا وما ارسلنا رسول ندي هذا ارسال الفاظ وليدش نويل شي رسول انسان دي ارسله الله شدو الباسه الله اغم رويت توهم ده دور رانس شي رسول پر ارسله موقوف دي ارسله پر تاريخ شو ارسله بباره مر ولدرت پر رسول موقوف وي ني نيزه كبا استي كر كر دي دوم اعتراض دا پروش شي انسان دي باسه الله الى الخلق خلق په معنا د پیدایش کوم نبی نو خلق شار پیدا کی پیدا کی دا مو نبیان هغه د تخلیق د پاره استور شوی یا مول بوای چې خلق مستر دی په معنا د مخلوق دی یعنی باسه الله ل تبلیغ الاحکام الشرعیه ال المخلوق ال الخلق دا معنا ال المخلوق او مول بل اعتراض دا پروتي چې دا د تاریخ د رسول خو جامع خپل افراد لنص آدم علیه السلام جنی وود ولی آدم علیه السلام نو کل ده چی وود چه باسه الله لتبلیغ الاحکام الشرعیتی الى الخلق آغا کل مول را سول سوی و خلقو تو تی با پوسر آغا چراواز تول سوی سوکن و اول دی پیداس ده ده بیا سطن و خلقو تا کل او طالبان نو با مول دی وایو چه دغه مول لتبلیغ الاحکام الشرعیتی داغه تعلق تر دې چا پرې نشي تر دې ال الخلق پرې نشي تر باسه پرې تعلق نه دی دا یې معنا ده انسان دی باسه الله راستول دی الله لتبلیغ الاحکام الشرعیه دا تبلیغ کوي ال الخلق و خلقته آدم علیه السلام نو بیا ورسته تبلیغ خلق ته کړی چې پیدا شو دا غې دی کړی نو په اصطلاح کې دا ته ویل کیږي د نبی سره مر ول فرق د رسول څلور قول راغلی یو قول دا دی چې نبی او رسول مترادفان بل قول دا دی چې متباینان مشهور قول دا دی چې رسول خاص دی نبی عام دی طالبان او د څه قول هم راغلی دی چې نبی چې دی هغه طالبانو خاص دی رسول عام دی ولی رسول ملک ته هم ویل کیږي نبی تر انسانه تخصیص دی اقوال دا څلور راغلی ومشهور دغه دی چې رسول تر هغه نبی خاص دی نبی عام دی طالبان تی به پوسو نو علی رسوله رسول علی صد الله محمد چې محمد علی السلام نکته وای وای دا محمد عطف بیان دی او یا بدل دی د رسول سره لا نعت نه دی صفت نه دی ولی نه دی صفت لان العالم چې دی ینعتو د دې صفت کیږي په بل چا ولا ينعطو صفت نكيجي ده بل چا بيهي فده فده ده چا صفت نكيجي ده صفت بل چا كده لجي موزك دل تاعت في بيان او يا بدل يبولم صفت يا نبولم عشر ده ده غواجه صد طالبان فده ده بل چا صفت نكيجي او ده صفت بل چا كيجي اغا واجه دال صفت او موسوك به په تعريف كتر مساوي وي یا به موصوف تر صفت په تعریف کې زیات وي نو موږ ول تر اعلامو په تعریف کې زیات غیر تر زمائر ستنه زمائر بیا چې دي طالبانو هغه بیا صفت غواړي نه د متکلم او د مخاطب ضمیر صفت ګر سره نه غواړي ولی هغه اعرب دي اده غایب د پر قیاس دي نو بل د څوک نشته چې د عالم سره دي فساوا ولري او یا دی مرول اغا علم تر علم دی لا زیاد پا تاریف کیوی چی ده نو بارش چی پت چی پا فویری یا واج خدا ده او بل دا ده دا شپت طالبان وسط وی پا فویری او اغا علم ذات وی نو کده شوی چې د عالم باندې د چا شپت وکي خو ذات کې په څه شي بدل کړي طالبان په وسط کې بدل کړي دا خلاص طالبان ولې ماتین دا بیا د بي وکړ چې موږ ول دلته دا په صلات پیغمبر علی السلام په اسم محضه باندې ذکر کړي دا تصریح په اسم ولې وکړ موږ به د دې دپاره ډېرې دپې وکړو یو به دا وکړو چې دا د یو چا څه په نامه ویل دا د حضور په وخت کې بیا د بي وي د حضور په وخت چې نه وي دا بیا بیا د بي نه د طالبان چې نبی علیه السلام ته مخامخ په محمد وایې دا بیا د بي ده او چې دی غائب وي ته یې نوم اخیې دا بیا د بي نه ده دلته نږدې تهیې قیاس کړي طالبان اوس تاسو ته یو طالب په نامه نه وایي او چې سره جلا شي باره یې په نامه بولي د هغې وي که نه وي دا بیا د بي خو هلته وي چې موږ ورته تا په حالت کې اسم محضه ذکر کړي یو جواب دویم به دا ووایو چې اصلا یې د حدیث امتصال کړی دی د نبی علیه السلام پوښتنه وشوه چې موږ پر تا درود څنګه ووایو ده ول ده چې درود ووایاست چې اللهم صل علی محمد نو خو د هغه حدیث امتصال یې کړی دی دریم به دی ووایو په دغه اسم محضه د پیغمبر علیه السلام د هغه استلزازن ذکر کړی دی خوند ورکوي دا نوم یې لکه چې هغه مر ول هغه شاعر وایي و هغه دغه ته مر ول ووصي ته چې شروع وي یو شاعر چې ودېده د شپو وصي پېژني طالبان ودې ته شروع دی وایي لیلا یې منکن ام لیلا یې من البشر و هغو ته وایي ورته شروع دی وایي دا لیلا وصي د جنسه ده خو دونې کافرې سترګې دي دا وستی د جنس ده او که د بشره څه ده نو خو ده شي دې ویلي وایي شاعر چې لیلا یې منکن ام هی من البشر ضمیر دې ورته راجع کړی د بیا په اسم ظاهر ذکر کوي دا د لیلا نوم ګرسره خوند ورکوي نو دته هم دا د پیغمبر علیه السلام نوم خوند ورکاوه په اسم معظاه ذکر و دا هغه رقم دي صلات آلهي پر آل باندې د پیغمبر علیه السلام طالبانو آل اعتبار د سیغی خو په میر کتی ته تیر شو دا آل اسم جمع ده طالبان هغه اسم جمع ده چې د خپل مفرد د خپل لفظ مفرد نه لري او موږ ول تذکر و تانیث په ده کې دواړه راتللی شي او لکه اسم جنس اطلاق یې پر قلیل و پر کثیر باندې کیږي دا خو په میر کې درته معلومه سوله او په خپله موږ ول د دې آل موږ ول بعضې داسې وایي وایي آل جوړ د اوله څه دی باجی وای دا اهل څخه جوړ دی تی به فوسره ولی هغه تصغیر چې او هیل راغلی دی هغه دلیل کی پر دی باندې چې دا د اصل اهل دی او بل څوک چې د اوله بولی هغه وای تصغیر وای دی لکه کسائد خبره کی و یو عربی په شه دغه چې ویل چې آل ویل اهل و او هیل تی به فوسره او استعمال په اعتبار باندې طالبانو د آل استعمال هغه په اشرافو کې دی دنیوي شرافت وي د دې اضافه چې ورته کېږي په هغه چا کې که اخروي شپ دغه وي مرول هغه شرافت وي که دواړه وي خو استعمال یې دی په اشرافو اهل لفظ عام دی په اشرافو په ارزالو په دواړو کې استعمال راتللی شي او مصداق د آل چې دی طالبانو هغه یا کل تقی نقی فهو آل هر متقی پیغمبر علیه السلام وایي زما آل دی او یا د آل سه اهل بیت مراد وي یا د آل سه اولاد د پیغمبر علیه السلام مراد وي تر یوم القیامی چې د اولاد څه د نبی علیه السلام آل وي و دا هغه رقم دي صلات عترته پر اقرباو د پیغمبر علیه السلام عتره په کسره باندې خویشاوندان یې نزدیک هغه نږدې قریبان او و فرزندان دا اولاد دا زامن په پوهې اجمعین پر ټولو باندې دي اجمعین خو تاکید دي طالبان اما بعد ورسته ترجمه الحمد او ترسولات فهذه الرسالة ده رساله چې د طالبان دا په منطقو کې ده طالبانو تیل فکر ورته کوي په دې کې څه مبتدیان ناشته دا اما لفظ نه دی په دې کې طالبانو درې قوله څلور قوله راغلي ابوالبقا وایي وایي دغه اما چې څنګه یې وینې دا هغه د ده خپل اصل په پوهېږو جمهور علما وایي وایده اما اصل ما ما دی هغه حمزه صدارت غوښتي مخکې سو بیا د میم حرکت ورکول سو میم په میم کې مدغم سو نو اما جن جوړ سو فی بفوسر د خلیل پر مذهب باندې اصل یہ محمادی ہے په حمزه بدل سو قرب مخرج یو حمزه صدارت غشتي ترمیم رامخ کیسو ابتدا په ساکن کېدل د میم حرکت می ورکی ادغام واجب ورته متوجی سمیم په میم کې مدغم کی نو اما جنی جوس فی بفوسر سیبوی دی آوائی و ایده اما اصل چی دی این ما دی نون وی پا میم که مدغه دی دا نون پا میم بدل سوی میم پا میم که مدغم سوی دی باره این ما سوی دی کسرا دا حمزه پا فتحه بدل سوی دا وی اما جنی جور سوی دی تی با پوس رد کتی اعتراض کوی چی دا اما خمر ول دا آغر حروف شرطیه وستخه دی دا پر پیل شرط تا خیلیجی دل تبادوخ زرد ظرف د اسماء سدی څنګه دای پر اسم باندې داخل شوی دی هغه نقطې د پکړې ده وای دلته اصلا د شی او اصلي چې مهما یکن من شیء مهما اسم شرط وو یکن من شیء پیل شرط وو دا اسم شرط پیل شرط از شوی دی اما یې پر ځای درې دلی دی نو اصلا د دخول دی پر پیل شرط هغه دلی تسته وای اصل دشتی مهما يكون من شيء بعد الحمد والصلاة تغير مر الأغى تقدير دي دا خلاص عشور استنكتب عدل خبرك دي دغ عنواننا ولي فأما بعضو راولي شو أما بعض فهذه الرسالة فضيوا اعلم هذه الرسالة في المنزل دا دا اعلم فألفاظه ولي نراولي دا أما بعض فتعبير باني راولي في بفوسرة دیوا ای نو ناکت و ای مقصود منه لدغه اما قادو سخچ په معنا د مهما یکون من شیئین بعدو دی دا تاکید د مضمون د جزا دی د دې جزا د مضمون تاکید پکې د دې جزا هغه حاصل په د حاصل تاکید پکې جزا خدغه د چپها دی هی رساله تن دل منچک دغه رساله په منچک کې ده د دغه جزا مر ول هغه تاکید پکې تاکید یې د شپکیج طالبان د دې عبارت معنا بار دا مهما یکن من شیء من الاشیاء فدې شرط که یو شی د اشیاء وسخو ورسته تر حمد تر هغه صلات نو دا غ رساله په من کې پکې یو شی د اشیاء په تر دې حمد تر صلات ورسته یقیني دی کنه دی نو دغه رساله چې په منطق کې د دایې کې نسوله نو هغه د جزا د مضمون طالبانو تاکید نه کوسو ورسته نو ختم دا غور سره وای ویل انه وعلک تعلق یې ورکی حصوله د دې حصول د جزا به وجود شیء په وجود د شد اشیاو او وجود د شد اشیاو ضروری دی نو المعلق بالضروری ضروری معلق بالضروری ضروری دی د یو شی تعلق تر ضروري پرې ورکې هغه هم طالبانو څه شي عباره ضروري وي دا خلاص اما هم وپېژندې بعدو خو ا دی په خپله نقطه درته وایي وایي مبني پر زمه دی ولې قطع سوی د اضافې څه دی او مضاف الیه منوي دی په نیت شته عین ودش دی بعد الحمد والصلاة دا حمد صلاة کې هغه مضاف الیه دی و بعدو خو وي دغه که مزاتله فلپس کی ورسر ذکر و معرب دی که مزاتله فلپس کی نو پنیت کم نو مراد معرب دی که فلپس کی نو پنیت کی مراد و بارن و مبنی دی طالبان که دا مبنی الاصل سر مشابهت پیدا کی یو دا مبنی الاصل سر و حرف دی آغا امر حاضر ماضی و حرف بروف و دا مبنی الاصل دی لکه حرف چیزم دا زمینی غواری دا بعدو هم بارن مزاتله ای غواری عبارزه کدی مبنی سو هغه د مبنی الاصل سره تشبیه و پر زما باندې هم لیکلی دا خلاص نو اما بعد ورست ترجی حمد صلات ته هاجه نو د پی خبر شی سوله په پویر پی نو ابي جزائیه ده و ی خو شرط و اسم شرط فی الشرط و پر ځای اما در یدلی و نو د جزا ځای خودی طالبان نو په هاجه با هذه طالبان اشاره و چشتر دا دا هذه په مشارله کې طالبان تین لس فکر ورته کوي دا دا هذه مشارله زک دا هر ځای نه درته بیانې بیانې جو خو خو زه شه بیان درته کوم طالبان دا غزه هذه نقطه خود شوای وای ما بین الجلدتين فهذه كي شرط أغشيت فما بين كده يدو جلدون جلدون في جني هذا كتاب دوي وقائه فما بين كده دا في شرط دا لا أن يكون كتير خطبة إلحاق يش بعد غطي شرط أو يا إشارة ما أغشيت تقرر ثابت بزين كيوي دا پر تقدير اندجي چه يكون خطبة ابتدائية فبويري بيا ما حضرت الزين تشارب هذا داغ خوهو المشهور دي نكتا وي لیکن تاكيك وي فشار سلم كده تاكيك وي ده سلم فشاره كي گوره دل تخمدا كدر بيان دل توقي تالیمانو زبیا اغا تاكيك کمال تاكيك انشاءالا در تکوم دا هذه لفظ ندي دا دا اسماء اشارات سن دا مشار الیه غواړي څنګه مشار الیه موجود بن خارج بوي محسوس بالبصر بوي دا څه مشار الیه غواړي دا هغه نه دي یو اسم د اسماء اشارات سره دیمن ول چی غواړي هغه مر ول مشار الیه غواړي چې محسوس بوي او موجود بوي طالبان فی بفسر اوس دلته احتمالات عقليه فمشار الیه کی د هغه طالبان دس سلویش احتمالات فوئر دا هذه دا مشار الیه کی احتمالات یا عقلیت آغا دس سلویش احتمالات فجی دس سلویش دو احتمالات شپر احتمالات چهی دی او شپر دیرش احتمالات چه دی آغا باطل دی آغا احتمالات وستر تبیانهم نومر ون دا خطبه با یا ابتدائیوی یا با الحاقیوی ابتدائيه خطبه وجهه ويل كيف شاول خطبه ويل سويوي بيا ورست كتاب جور سويوي او مر ويل مر الاغر الحاقيه بعداده كتاب يمخ كي جور كي ورست دي بيا مر الفسر كي خطبه ور جورك ديت الحاقيه واي فردوار تقديرو باني فخطبه ابتدائيه شك الحاقيه يا بموجود في الخارج تاشاره كي یا به ما حضرت الزین ته اشاره کوي نو څلور احتمال اسول څلور احتمال اسول خطبه ابتدائیه ما په خارج ته اشاره خطبه ابتدائیه ما حضرت الزین ته اشاره خطبه الحاقیه ما په خارج ته اشاره خطبه ابتدائیه هغه ما حضرت الزین مخبره څلور احتمال اسول کلس په دې څلور احتمالات په هر یو کې احتمالات خطبة ابتدائية طالبان او اشارة واغ موجود في الخارج تسي خطبة ابتدائية اشارة موجود في الخارج تسي نو احتمالات عقلية دلت وداني اغ وصول يوازي نقش في اشارة توجد في خارج كلي يوازي الفاظ في اشارة توجد في خارج كلي يا يوازي معنيه في اشارة توجد في خارج كلي دغدري احتمالات خو احاديت دبري بیا صناعيت هغه څنګه الفاظ معنی مدوار سره واستل یا الفاظ نو قش مدوار سره واستل دعا معنی نو قش مدوار سره واستل دا دري دا دري احتمالات خو صناعيت دري او حادي و دا شپار یا الفاظ معنی نو قش دري سره سره واخه دا یو نو که خطبه ابتدائیه شه په دغو اوو احتمالات چې هر یو ته اشاره کوي او موجود په الخارج یې بولي اوه سره احتمالات باطل دي طالبان ولې چې خطبه ابتدائیه وي الفاظ وجود په خارج کې نه لري معنی یې نه لري نقش یې نه لري نو چې په اعتبار د واحد واحد یې نه لري چې دوه دوه سره یو ځای کې بیان ولري یا چې درې سره سره یو ځای کې بیان لري یا نو دا اوسر احتمالات باطل دي طالبان او که خطبه الحاقیه شي الحاقیه شي خطبه بیا داغه او احتمالات فدی او احتمالات چې خطبه الحاقیه شي دا د شپږو احتمالاتو بطلان ظاهر دي د اووم احتمال بطلان یو څه تفصیل وایي دا شپږ احتمالات چې باطل دي هغه ظاهر دي کوم شپږ احتمالات یوازې الفاظ يواجه معني ففير الفاظ معني الفاظ نقش معني ونقش دريس سره داغ طالبان شپر احتمالات چې دي مرول هغه بطلان ظاهر دي يواجه الفاظ يواجه معني دريه سره دا دريه الفاظونو قش او معنيونو قش طالبان فبير دا يتنزل دغا يشبرم يشيش طالبان يواجي الفاظ يواجي معنيون او مجوال مجوال آغا دا دوارو سر يواخا دريه تمال اسوالا كنس دريه تمال اسوالا بارا بيادا نقش دا اري وسر جلا جلا اخ يعني دا معنى وسر جلا واخ دا اغا دا غدي دا الفاظ سر جلا واخ دا دوار سر جلا واخ دا شفر احتمال يا دا دا بلي خواق اصبر كشير اغا يو احتمال يفرير دا چي واجي نقش نخوة احتمال و دا يو احتمال يفرير دا چي واجي نقش اغا نور شفر خباتل ولد خطبة الهاقية أمسي الفاظ وجود لدي معنى وجود لدي نو جواز يواز نللي دي كده أرشا سر ملغري سواغا موجود نللي وداخ باتل أو يواز نقش شراواخي يواز نقش خنو وجود لدي طالبان ولد بدي كتاب كده كان سوي يواز نقش خطبة الهاقية في كتاب رسط جورة سوير يواز نقش خنو وجود لدي لكن عربي أمر جواب نقش ولو كيوازي وجود لري ومحسوس بيعني ما در توي وما در عزيف ومشاليه كدا غاية مشاليه بموجود أمي محسوس بأمي وجود كلارين ومحسوس بيعني أو كتدارا توايا شيار وجودي مسلم سبيعي محسوس يق أم مسلم شو وجود ولري بيان ومحسوس هم دي طالبانه في بفوسرة نبمر دي جوابه شده وجود چلری او دا محسوس چلی دا دا مشخص نقش دی مهاجی که اشاره و دی مشخص نقش دا نده آغا نو کچیر نقش دا اشاره که دل آغا عام نقش دی که نقش کتابی دال پر الفاظو دا مشخص نقش چلی دا دا آجی مشارلیه دینه که معنی که ام مشخص نجمرات که الفاظ که ام مشخص نجمرات نو آغا كلية تبعي نقش كتابي دال پر الفاظه اغن وجود بخارج كلاري ولو كخطبة الهاقيه نمحسوس محسوس خدا مشخص نقش دي او مرو الوجود خدا مشخص نقش لري طالبان في بفوسر اغن نقش كتابي كلية تبعي دي اغن وجود لري او نمحسوس دي او كتدارا توايا چیاره آغا نقش کتابی چی آغا کلی تبعی دی آغا وجود لری پا زمن که دا آغا مشخص و الفاظ نقش دی مشخص پا زمن که وجود لری لکه انسان وجود پا زمن که دا زید نلری نقش کتابی دیم پا زمن که دا مشخص وجود پیدا چی مول با جواب دیسو چی وجود که پیدا که محسوس خونو نجی محسوس نجی طالبان او که تدارا توا چی دا مشخص پا زمن که وجود پیدا که دا آغا مشخص پا زمن که محسوس ام دی بیا فی بفوس را نو با مر بیا مرون دا دی مرون را بسو سیار دا آغا نقش کتابی چی کلی تبعی دی پا زمن که دا دی مشخص نو وجود لری نمحسوس ولی آخو ابت کلی تبعی وجود پا زمن که دا مشخص پیدا کوی یا محسوس کیل چی اکلی دا اشخاص دا پار ذاتی وی لکه انسان چه ده زید ده پار ذاتی دی نو ده زید پا زمن که انسان باره وجود پیدا کی او ده زید پا زمن که انسان باره محسوس و گردی و ده نقش کتابی دار پر الفاظ چه ده کلی تبعی دی ده مشخص و الفاظ و ده مشخص و نقش ده پاره ذاتیت ندی ثابت نو چه ذاتیت ندی ثابت نو باره محسوس او یا مجرد نو موجود سوله یا نو دا و احتمالا باطل سو نو دا صور لس احتمالا باطل سو فديك شك نسو فچيري بيا اشارة ما هزر پلزين تكوي طالبان ما هزر پلزين باربك خطبة ابتدائية بولي خطبة ابتدائية بولي فزين كدوية مرتبية دي طالبان يوا مرتبة دا قيامي دا علم دا غلول مرتبة دا دا غدرية تعبير في ماشان او یوا مرتبه د معلوم او د من حیث هو فپویر دا معلوم مرتبه ده د من حیث هو یا من حیث هو مرتبه د طالبان دوه مرتبه ده کچیر د شوی فزين كمرول أغا مرتبة بقيام واخر بقيام مرتبة واخر ففويري واستمال دبيع الفاظ فمرتبة كده قيام معني فمرتبة كده قيام نقش دواد وصر آخر بيادري صر صر واخر واستمال دي كنجي وصر باتل خطبة ابتداية ففويري ولدا وصر باتل طالبانو دا زين شا مرتبية تا بقيام الشي ورس هذا تشخص ورقي كالفاظ ومشخص جوري كماني وامي مشخص جوري كنقش وهم وفاجي كمر اشارة مشخص نقش يا الفاظ يا معني وتكو يا نو اوسر احتمالات باطل دي فمرتبية كي بقيام يا واسي بياك خطبة الها قياس ول بياد آغا و احتمال دي فمرتبة كي بقيام يا واسي بیا اوستر باطل نو دای سوارلس سوارلس مخکی باطل سی و طالبان دای اتویشت اتویشت احتمالات خواهی باطل سو طالبان او کچیری ده شوی چه خطبه ابتدائی کم ده ما حضرت الزین سمی اغا مرتبه ده حسل مراده امرتبه ده معلوم می مراده امرتبه ده من حیثهی می مراده فویغی بیانو دلت که خطبه ابتدائی که ام او احتمال دی پا مرتبه که دو سل که خطبه الهاقیه که ام او احتمال دی نو او دای سوارلس سوارلس و اتویش دای دو سلویش طالبان فدوغو سوارلس و احتمالات تا چو سوایم که خطبه ابتدائیه که سلور مرول باطل دی دریسی کم سلور کم دریسی چه مرول با حدیه که اشاره چه خطبه ابتدائیه سی معذرت الزين تكي دا معذرت الزين سمي مرتبه دا اغمر والوصول مراد اغا يوازي الفاظ يوازي معني يا الفاظ معني دوا دا غدري احتمال السي يوازي نقش دري سر سر واخر نقش و الفاظ نقش و معني دا سلور باطل دا دري سي سولد سلور باطل اتویشت مخی باطل سی و سلور دای دای دو دیرش احتمال طالبان باطل بیا که خطبه الحاقیه سی بیا ما حضرت الزین پا مرتبه که دجی حسل آغا و احتمالات فدوغو وو که بیا دا آغا دری سیدی یوازی الفاظ یوازی معنی الفاظ و معنی دوار آغا سلور یا باطل دی طالبان نو سلور چه پر دو دیرش معنی واچه شپر دیرش وشپل دیش احتمالات باطل دی او دا مرول شپن او یا دری احتمالات دانو سید نو پا هازی هی دا ما حضر فلزین دا دی مصنف چه ما حضر فلزین دا مصنف نو عبارت دی دا الفاظو یا دا معنیو یا دا دوارو چه پا مرتبه کی دا حسول یواشی دا غنو رسالتم تل منطق دی طالبان بس دا غفظ تاکرین هم دیگران